tengerdettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy, mert utazunk már. Itt hagyjuk Zamárdi felsőt, hisz újra csak elmúlt egy balatoni nyár. Emlékszem, mennyire vártam a tihanyi révnél azt a kék szemű lányt. És persze nem jött, mert ilyenek a kék szemű lányok. Leültem inni és észre se vettem az árak színvonalát. Hozták a számlát és azt hittem, rosszul látok.